Program Trzeci Polskiego Radia, 17 kwietnia, czwartek, jest 11. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. Linia specjalna z Władimirem Putinem i zapewnienie, że na wschodzie Ukrainy nie ma żadnych rosyjskich wojsk. Program trwa od godziny i zapewne jeszcze sporo potrwa. Rośnie liczba ofiar koreańskiego promu. Nadal niemal 300 osób uważa się za zaginione. Jak na marczu IT zrezygnowała parę dni temu, dziś ma zapaść decyzja, kto po niej stanie na czele Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Pytań ponad 2 miliony i większość dotyczy tego, co dzieje się na Ukrainie. Od godziny prezydent Rosji uczestniczy w dorocznym telewizyjnym programie Linia Specjalna z Władimirem Putinem. Już na samym początku gospodarz Kremla zapewnił, że na wschodzie Ukrainy nie ma w ogóle rosyjskich wojsk. Nie ma specjalnych służb, nie ma instruktorów. Tam nie ma ani służb specjalnych, ani instruktorów. To wszystko są tamtejsi obywatele. I najlepszym dowodem na to jest fakt, że ludzie ci, jak to się mówi, zdjęli maski. Jak mówię swoim partnerom z Zachodu, oni nie mają gdzie uciekać, oni nigdzie nie uciekną. Oni są gospodarzami tej ziemi i to z nimi trzeba rozmawiać. Jednocześnie Putin zapewnił, że Rosja nie planowała przejęcia Krymu. A pierwsze połączenie na żywo było właśnie z półwyspem, by pytania mogli zadawać mieszkańcy, jak to określili dziennikarze rosyjskiego miasta Sewastopol. A ci zareagowali okrzykami. Po podziękowaniach natomiast padły pytania o wypłaty rent i pensji dla pracowników sfery budżetowej oraz o problemy, jakie stwarzają ukraińskie banki, które zamykają swoje placówki. Putin zapewnił. Będziemy dogadywać się z partnerami z Ukrainy, ale na razie to się nie udaje i nie mamy innego wyboru, jak przechodzić znacznie szybciej na rozliczenia w rublach i tworzenie własnej sieci. No ale potrzebujemy czasu na to, by zrobić to na odpowiednim poziomie. Z Ukrainy dowód na to, że to jednak Rosjanie są wśród tak zwanych separatystów. MSW w Kijowie przedstawia bilans wieczornej strzelaniny w Mariupolu, gdzie kilkuset uzbrojonych osób napadło na jednostkę wojskową. 3 separatystów zginęło, 13 zostało rannych, ponad 60 aresztowano, zabierając im rosyjską broń i rosyjskie telefony komórkowe. Są wśród nich osoby ubrane w mundury i kamizelki kuloodporne. Szturm separatystów rozpoczął się wczoraj wieczorem. Kilkaset osób domagało się od wojskowych wydania broni i poddania się. Szturmowali jednostkę, obrzucili ją koktajlami Mołotowa, ładunkami wybuchowymi oraz ostrzelali. Ukraińscy żołnierze z Gwardii Narodowej odpowiedzieli ogniem i odparli atak. Potem zostali też wsparci przez oddziały milicji, które aresztowały część separatystów. Jak poinformował szef MSW, po stronie ukraińskich wojsk i milicji nie ma strat. Obecnie siły jednostki wojskowej zostały wzmocnione przez oddziały specnazu Omega. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Zbyt gwałtowny skręt, przesunięcie się ładunku i zderzenie z podmorskimi skałami. Takie są hipotezy dotyczące przyczyn zatonięcia promu, o których dziś pisze południowo-koreańska prasa. Wczoraj u wybrzeży Korei Południowej zatonął prom pasażerski z ponad 450 osobami na pokładzie. Pasażerowie to głównie uczniowie ze szkoły średniej pod Seulem. Potwierdzono już śmierć 9 osób, prawie 300 jest poszukiwanych. Prom płynący z portu w Incheonie na wyspę Jeju nie poruszał się trasą rekomendowaną przez południowo-koreańskie Ministerstwo Oceanów i Rybołówstwa. Te informacje podała dziś Straż Przybrzeżna. Według dziennika Korea Herald przyczyną zatonięcia promu mógł być zbyt gwałtowny zwrot jednostki. Według śledczych południowo-koreańskiej Straży Przybrzeżnej, na których powołuje się dziennik, gwałtowna zmiana kursu mogła doprowadzić do poluzowania ładunku cargo, a w rezultacie niebezpiecznego przechylenia. Na promie znajdowało się ponad 180 pojazdów i 1100 ton ładunku cargo. Pojawiły się też informacje, że kiedy jednostka zaczęła nabierać wodę, obsługa statku poleciła pasażerom: pozostanie na swoich miejscach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To skutek afery z próbą przekupstwa dziennikarzy. Dziś mamy poznać nowego przewodniczącego Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Zarząd Samorządowego Stowarzyszenia właśnie się zbiera. Decyzja powinna zapaść w półtorej godziny. Nowy szef zastąpi Jagnę Marczułajtis. Posłanka PO zrezygnowała ze stanowiska po tym, jak wyszło na jaw, że jej mąż miał oferować pieniądze za pozytywne artykuły na temat igrzysk. Kto może stanąć na czele komitetu? O tym Paweł Pawlica. Prezydent Krakowa oraz marszałek Małopolski o konkretnych nazwiskach nie chcieli mówić. Z kolei o idealnym kandydacie marzy Tomasz Urynowicz, członek zarządu komitetu. Widziałbym osobę, która jest dobrze przygotowana, potrafi zarządzać procesem, ma dobre kontakty w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Wachlarz wymienianych nieoficjalnie kandydatów jest bardzo szeroki. Od byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego po wiceprezydent Krakowa Magdalenę Srokę. Nie jestem wystarczająco dobrym nazwiskiem, żeby taką funkcję pełnić. Niezależnie kim będzie nowy przewodniczący, jego

Agencja Obsługi Człowieka. Dzień dobry, Grażyna Dobroń w studiu. Dzień dobry. Porządki zrobione, okna pomyte. No ja właściwie czuję się prawie świątecznie i większość z nas, no prawdopodobnie też. Decyzje podjęte z kim, gdzie i o której spędzamy ten czas. A jak to wyjdzie, no zobaczymy. Święta to zawsze jest dużo jedzenia i wszystko na raz, próbując tylko. Człowiek staje się pełny, a w środku ma taki prawdziwy miszmasz. Wiadomo też, że nawet przekąska w sytuacji, gdy obok jest ktoś, kto nas nie lubi, może zaszkodzić, spowodować bóle brzucha albo nieświadome napięcie mięśni. Co wtedy? Tabletka? No niekoniecznie. Słynny chiński dietetyk ujawnił, że wypicie świeżego napoju burak, marchew, jabłko plus woda, znany nam, prawda, zestaw, sok wypić tuż po zrobieniu, nie tylko złagodzi ból różnego pochodzenia, ale oczyści wątrobę, nerki, trzustkę, wzmocni płuca, poratuje przed zawałem, wyrzuci toksyny, oczyści skórę, a przy tym nie ma żadnych efektów ubocznych. No tyle, że trzeba pić 3 miesiące. I to codziennie, ale... Można rozpocząć na Wielkanoc, by na Boże Narodzenie podziękować temu, kto nas wkurzył. Rozmowy przy świątecznym stole, no niejednemu podniosły ciśnienie, ale jakoś głupio biegać z aparatem do mierzenia po pokojach. Co zrobić? Mieć zawsze ze sobą banany, regulują ciśnienie, bo zmniejszają stres i poprawiają nastrój, albo butelkę soku z aronii, może też być ocet jabłkowy z wodą, ale warto upewnić się, że jest to prawdziwy produkt, a nie destylat. Tabletki zawsze dają efekty uboczne, więc jeśli można tego uniknąć, no jestem za tymi rozwiązaniami. No a co, kiedy coś wyjątkowo smacznego spadnie ze stołu na podłogę? Jest taka stara zasada, 5 sekund. Jeśli tak krótko leży, podnosimy i hop do buzi. Oczywiście można to obśmiać, ale profesor mikrobiologii Anthony Hilton z Ashton University wraz z grupą studentów przeprowadził eksperyment polegający na badaniu ilości bakterii E. coli i gronkowca złocistego na różnych pokarmach, kiedy spadają na różne podłogi. Podnoszono je oczywiście zgodnie z zasadą 5 sekund. No i cóż, lepkie jedzenie, pasztet, jajo w majonezie zbiera bakterie natychmiast. Ale warto wiedzieć, że drewniane podłogi są nośnikiem największej ilości bakterii. Jak spadnie na dywan, to jest lepiej. Co pić? No, kompot ze śliwek z cynamonem i goździkami, bo pozwoli dobrze trawić. Bez względu na rodzaj świąt. To ja jestem za tym. Zieloną herbatę za każdym razem, żeby nie zwariować. Naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei odkryli, że zielona herbata może mieć zastosowanie w leczeniu chorób psychicznych. Rezonans magnetyczny pokazał też lepszą i większą łączność między korą ciemieniową a korą przedczołową mózgu. To jest dobra wiadomość. By w święta małpa lepiej dogadała się z intelektem. Chodzi o integrację dwóch mózgów, którzy no, każdy w nas sobie to, z nas w sobie to ma. Ale niektórzy mogą obejść się na przykład bez... Aha, bo jeszcze o, tu wziął. No pomyliłam. Chodzi o integrację dwóch mózgów. A nawet warto byłoby, żeby tę małpę okiełznać w święta i wtedy będzie miło i świątecznie. Ale niektórzy w święta nie mogą obejść się bez kawy. To choć uczeni z Uniwersytetu Colorado po zakończeniu 4-letnich badań poinformowali, że kawa ma dobry wpływ na pacjentów z ciężkim schorzeniem wątroby. Wcześniej udowodniono też, że regularne picie kawy ma pozytywny wpływ na ludzi z cukrzycą typu drugiego. To kofeina, proszę Państwa, poprawia też pamięć długoterminową. Zatem wszystkie urazy zostaną w pamięci na długie dni i długie miesiące. Więc jedzcie, pijcie, wybierajcie smacznego i zdrowego. Ale raczej zieloną herbatę niż kawę. Ale może kawa pozwoli nam zapamiętać te miłe chwile. Dlaczego ma być niemiło? No, jeśli mamy wszystko w porządku i z małpą, i z intelektem, to jak najbardziej. No, jest szansa po zielonej herbacie, że to będzie mniej więcej w równowadze. Bo jest większa przepuszczalność. Chcę jeszcze zapytać o dobronockę świąteczną. A spotykamy się, zapraszam serdecznie, z tematem takim, czy współczesna rodzina jest gotowa do świąt, bo przecież tam są inne relacje, te rodziny patchworkowe. No, nie każdy musi się kochać. Mogą się ludzie lubić, szanować, albo troszkę z konieczności, z obowiązku. No, idą na kompromisy niektórzy, a niektórzy nie. No zobaczymy, jak to nam wypadło. Niektórzy wyjeżdżają. Niektórzy wyjeżdżają, bo uciekają. No tak, to bywa. Wszystko się zmienia. Bardzo dziękuję. Grażyna Dobroń przygotowywała nas do świąt Wielkiejnoc. Przyjemnych chwil z programem życzy sponsor, producent leku uspokajającego Ekstra Spasmina. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już 5. sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z Państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski.

Tak trochę później dzisiaj, Michał Margański. Dzień dobry. A co? A co? Zaspacerowałem się troszkę. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. I specjalne, nieco dłuższe niż zwykle wydanie tej audycji, poświęcone festiwalowi Nowa Muzyka. Festiwalowi, który w sierpniu odbędzie się w Katowicach. Witam Państwa serdecznie. I na wstępie przypomnę, że we wczorajszym programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej przedstawiono kolejne zespoły tegorocznej 9. edycji Nowej Muzyki. Wśród nich jest m.in. Kelis, czyli artystka doskonale odnajdująca się zarówno w głównym nurcie, jak i w szeroko pojętej muzyce drugiego obiegu. Program katowickiego przeglądu cały czas się poszerza. Dodatkowo, jak Państwo z pewnością wiedzą, poza samym festiwalem organizowane są imprezy towarzyszące temu przedsięwzięciu. Jest zatem o czym mówić, tak więc za kilka minut połączymy się z Adamem Gośkiem, szefem Nowej Muzyki, który mam nadzieję troszkę uporządkuje mnogość tych wszystkich informacji i być może niezdecydowanych jeszcze na udział w festiwalu przekona do tego, aby w dniach od 21 do 24 sierpnia pojawić się w Katowicach. Jagajazyst i fragment ostatniego studyjnego albumu tego norweskiego zespołu, który od dwóch dekad zmienia podejście do muzyki jazzowej i redefiniuje ten muzyczny gatunek. A w zeszłym roku zespół wydał swoją pierwszą płytę koncertową, płytę symfoniczną, na której doszło do połączenia dotychczasowych muzyków z tymi zazwyczaj przebywającymi na co dzień w filharmonii. Nie dziwi zatem fakt, że w Katowicach Jagajazyst czy jak to się przyjął nas mówić w Polsce, Jaga Jazzist wystąpi na festiwalu z orkiestrą AUXO. Jest już z nami Adam Godziek, szef Nowej Muzyki. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, hej. Cześć. Przyznam szczerze, że no jakoś tak przyczepił się do mnie koncert sprzed dwóch lat, koncert Chili Gonzaleza, na którym również pojawiła się orkiestra AUXO, że miałem wrażenie, że w tym roku Jaga Jazzist wspomagana przez muzyków z orkiestry AUXO również pojawi się w szybie Wilson i również będzie otwierać festiwal Nowa Muzyka. No chcieliśmy chyba trochę na przekór pokazać ten koncert na terenie festiwalu, na głównej scenie. Oj, przepraszam, to chyba coś mi teraz zaczęli wiercić, akurat przepraszam. Myślałem, że w brzuchu ci zabolczało. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. W każdym bądź razie chcemy pokazać Jagę i AUXO na terenie festiwalu, na głównej scenie. Ten pomysł też się spodobał kierownikowi, dyrektorowi artystycznemu Markowi Mosiowi. A mieliśmy też bardzo fajny pomysł na inny koncert otwarcia, o tym natomiast za chwilę będziemy rozmawiali. Koncert otwarcia, no właśnie, i tutaj też dochodzi do pewnej zmiany, ponieważ nie szyb Wilson, a? Nowy kościół, bo do tej pory już pokazaliśmy dwa razy kościół ewangelicki, w którym odbywały się koncerty zamknięcia, między innymi Dżemiluna. I w ten nowy kościół, czyli czwartkowy koncert otwarcia, jest to kościół przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach, na pewno katowiczanom bardzo dobrze znane. Jest to dużo większe miejsce niż ten kościół, w którym odbywały się koncerty zamknięcia. Większe miejsce, ponieważ artysta wydaje nam się dużo bardziej gorący, czyli Chet Faker. Jest właściwie w tej chwili jakoś na dniach chyba wychodzi jego płyta, na razie była tylko epka. A już jest o nim bardzo głośno i też widzimy to po sprzedaży tych trzydniowych karnetów i po reakcji i publiczności naszych fanów w internecie i nie tylko. Także koncert otwarcia w czwartek 21 sierpnia w kościele rzymskokatolickim w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej. Swoją drogą. Ta zmiana. Jeżeli chodzi o Wilson, to cały czas się zastanawiamy nad koncertem zamknięcia, ale to zależy od artysty, także nad tym pracujemy. Swoją drogą to wspaniałe, że otwieracie dla takiej muzyki w kościoły. Powiedz proszę, jak to jest, czy mimo tego, że przestrzeń otwierająca cały festiwal będzie znacznie większa, to co, wszystkie bilety już się na ten koncert Chata Fakera wyprzedały? Nie, ponieważ na razie sprzedajemy tylko karnety trzydniowe, które obejmują ten koncert otwarcia, czyli nie ma w tej chwili sprzedaży biletów jednodniowych na ten koncert. My jeśli je wprowadzimy, to tuż przed samym koncertem. Także w tej chwili jeszcze są te karnety czterodniowe. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni jeszcze będą, ale tak przeczuwam, że trzeba się spieszyć i może się okazać, że te karnety czyniowe się sprzedadzą. Wtedy będzie tylko już nieduża pula zaproszeń jednodniowych, ale one będą wprowadzone tuż przed samym koncertem. Podsumowując tą pierwszą część, zmiana dotyczy koncertu otwarcia, ale zmiana również dotyczy samego festiwalu, ponieważ no właśnie, wracacie na stare miejsce, czyli... Wracamy na stare miejsce, teren byłej kopalni KWK Katowice. W tej chwili jest to teren już nowego Muzeum Śląskiego, które jest gotowe na przyjęcie publiczności. Samo muzeum zostanie otwarte na przełomie roku. W tej chwili wiem, że trwa walka, czy to będzie koniec tego roku, czy początek przyszłego. A my już możemy wejść na teren muzeum w sierpniu, zarówno na te tereny na powierzchni, bardzo ładnie przygotowane i naprawdę robi ogromne wrażenie muzeum, jak i do co najmniej dwóch lub trzech sal, które się znajdują w podziemiach Muzeum Śląskiego. Myślę, że to będzie duża niespodzianka i duża atrakcja dla publiczności. już w maju pokażemy te przestrzenie podczas innego koncertu, a wiem, że o tym koncercie będziesz mówił kiedy indziej. O tym koncercie troszeczkę później. Natomiast, ale jeszcze raz, proszę cię, podkreśl, jak to jest? To znaczy, że poza występami na powierzchni będą również koncerty pod spodem? Tak, tylko to nie będą takie koncerty, to nie będzie nocna, w których po prostu będziemy grali tak jak na regularnych scenach festiwalowych. Będzie to 2 lub 3 koncerty w ciągu dnia, które się zaczną około 18, skończą około 22. Oczywiście będzie ograniczona publiczność, która będzie mogła zobaczyć i posłuchać tych koncertów, bo ja są na około kilkuset osób, nie więcej. Czyli zadziała tu niestety reguła lepszy. Ja jeszcze nie mogę zdradzić, co to będą za koncerty, bo to też specjalny program na te przestrzenie. Natomiast będzie taka możliwość, że będzie można zejść parę poziomów pod ziemię do tak zwanego holu centralnego i tam przez 2 dni festiwalowe, czyli piątek, sobotę, pokażemy co najmniej 2-3 koncerty dziennie. W sumie mam wrażenie, że to dobrze, ponieważ muzykę, którą często prezentujecie na swoich przeglądach, na swoim festiwalu, jest to muzyka wymagająca często dobrej akustyki, więc może dobrze się dzieje, że zamykacie te koncerty w takiej bardziej kameralnej przestrzeni, bo jak sądzę, tak czy owak, prędzej czy później gdzieś te koncerty pewnie będzie można usłyszeć w sieci. No, takie moje pierwsze spostrzeżenie. Ja przypomnę, drodzy Państwo, że Adam Godziek, szef Nowej Muzyki, jest moim i Państwa gościem. Adamie, teraz może jeszcze omówmy te 2 festiwalowe dni. Ile scen tonujecie w tym roku na Nowej Muzyce? Tak jak w poprzednich latach będą 4 główne sceny, plus ta mini sceny, czy mini scena, bo to jeszcze zobaczymy, czy to będzie jedno, 2 pomieszczenia pod ziemią, w których pokażemy pojedyncze, ale będą 4 regularne sceny, czyli oprócz głównej sceny słynny Wigwam, który od paru lat w jednym z dni odbywa rząd artystów z agencji Little Big, która w tym roku będzie obchodziła 10-lecie istnienia. 3. scena Red Music Academy, od paru lat współpracujemy z tą firmą i właściwie z tą instytucją, bo to jest bardziej instytucja przy Akademia Muzyczna, Red Bull, która zajmuje się muzyką. Oraz 4. scena showcase'owa. W zeszłym roku na tej scenie były pokazane showcase'y wytwórni Mic Music, Wojtka Kuarczyka i Numbers Records. W tym roku będzie tam na pewno Hyperdub i 10 wytwórni. Oraz jeszcze niespodzianka, to tuż przed informowanie o tym drugim showcase'ie. To nie są wszystkie informacje i to nie jest zamknięty program tegorocznej Nowej Muzyki. O kolejnych artystach, którzy pojawią się w tym roku w Katowicach między 21 a 24 sierpnia, będziemy Państwa jeszcze informować. Natomiast przyzwyczailiście nas również do tego, że każdy z tych festiwali jest poprzedzany koncertem, czy to gwiazd zagranicznej, czy to naszych polskich artystów. No i tak nowy koncert już w kwietniu, już niebawem, odbędzie się zarówno w Katowicach, jak i w Warszawie. Cóż to będzie? To dosyć tajemnicze 2 koncerty. To 23 kwietnia oraz w Warszawie oraz 2 dni później w piątek, 25 kwietnia w Katowicach. Odpowiednio w klubie Powiększenie w Warszawie oraz w Katowice. To jest nowe miejsce, bardzo fajne, ciekawe, industrialna przestrzeń. Stacja Katowice przy ulicy Porcelanowej, to dosyć ważna informacja. Dokładnie informowali, jak tam dotrzeć, bo to nie jest takie proste. Ulica Porcelanowa. I formacja OCET. Nie mogę do końca zdradzić, kto się kryje za tą formacją, ale są to dosyć znani i kojarzeni muzycy w Polsce. Oraz jako support młody polski producent mieszkający na stałe w Berlinie, Moritz. Bardzo polecam, bo to naprawdę, tak myślę, jedna z ciekawszych postaci, która się pokazała w polskiej elektronice. Czyli 23 sierpnia klub Powiększenie, OCET, przed nimi Mor, 25 kwietnia stacja Katowice,

świata i nieskończenie falną pulsuje czas. Odblaski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiezdy był. Stosy diamentów, co zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga noc komety, ognisty meteorów wiesz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Rano głodu śpik, noc lepa. Ostatnia przedwielkanocna audycja do południa dobiega końca. Kłaniam się Państwu z życzeniami wszystkiego dobrego na święta. Za 5 minut w Trójce serwis. Po 12 jak zwykle Kuba Strzyczkowski za nawet przeciw. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Katarzyna Pruchnicka. Zapraszam również na wielkanocne śniadanie zagadkowej niedzieli. Do usłyszenia.